i szkoły w super niskich cenach. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 24 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Głównym tematem Rady Bezpieczeństwa Narodowego pakiet wsparcia dla przedsiębiorców. Omawiano poprawkę ważną dla rolników. 5 milionów złotych na pomoc szpitalom walczącym z koronawirusem przekaże Polska Grupa Energetyczna. Prawie 300 tysięcy Europejczyków utknęło na świecie z powodu koronawirusa i chce jak najszybciej wrócić do kraju. Pakiet wsparcia dla pracodawców i pracowników był głównym tematem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent Andrzej Duda przez ponad 3 godziny rozmawiał z przedstawicielami rządu i partii opozycyjnych. Podczas spotkania padły ważne słowa dla branży rolniczej. O co chodzi, to wie Paweł Mytlewski. Prezydent przedstawił propozycję, by w ramach pakietu antykryzysowego objąć rolników podobnym wsparciem jak przedsiębiorców. Mowa tu między innymi o możliwości zwolnienia ich ze składek na KRUS. Ta grupa nie może zostać pozostawiona poza tymi rozwiązaniami ustawowymi, które niosą pomoc, bo niestety także jest niebezpieczeństwo, że wiele gospodarstw rolnych będzie tym kryzysem dotknięte. Andrzej Duda zapowiedział, że do prac nad ostateczną wersją pakietu zostaną włączone wszystkie strony politycznej sceny. Rządowe wsparcie ma trafić do przedsiębiorców z różnych branż, nie tylko turystycznej i transportowej, o których mówiło się ostatnio najwięcej. Swoje propozycje dotyczące walki ze skutkami pandemii przedstawiła też opozycja. Przewodniczący PO Borys Budka mówił, że potrzebne jest czasowe zawieszenie płatności składek na ZUS. Nie może być tak, że z uwagi na obciążenia fiskalne Polacy będą masowo zwalniani. W tym tygodniu pakietem antykryzysowym zajmie się Sejm. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia podało wieczorem, że w Polsce potwierdzono w sumie 749 przypadków zakażeń koronawirusem. 8 spośród tych osób zmarło. Polska Grupa Energetyczna przekaże łącznie 5 milionów złotych na pomoc szpitalom walczącym z koronawirusem. Do placówek medycznych trafiły już blisko 4 miliony złotych. Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE, podkreślił, że pieniądze pójdą na zakup najpotrzebniejszych rzeczy. W rekordowo szybkim tempie przekazaliśmy środki w formie darowizn na konta 7 szpitali w Polsce i już dzisiaj mogą one zostać wykorzystane na zakup m.in. sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji, testów diagnostycznych oraz aparatury do intensywnej terapii. Grupa współpracuje także z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ponad 70 pracowników PGE po przeszkoleniu pracuje na infolinii udzielającej informacji o postępowaniu w razie podejrzenia zakażenia koronawirusem. W ciągu doby obsługiwanych jest nawet 10 tysięcy połączeń. Prawie 300 tysięcy Europejczyków utknęło na świecie z powodu koronawirusa i chce jak najszybciej wrócić do kraju. Najnowsze dane przekazał szef unijnej dyplomacji. Kilka dni temu komisja informowała o 100 tysiącach Europejczyków. Problemy z powrotami do kraju mają także Polacy. Do tej pory Polska organizowała powroty w ramach akcji Lot do domu. Powroty w ramach unijnego mechanizmu są jednak darmowe. Bruksela za przeloty zwraca 75% kosztów. Kilka krajów skorzystało już z unijnego mechanizmu, na przykład Niemcy, Belgia czy Austria. Teraz Polska chce w ramach tego mechanizmu sprowadzić rodaków do domów, poinformował minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Zwłaszcza jeśli chodzi o takie obszary gdzieś w Afryce czy w Azji, gdzie jest niewielu Polaków i chcielibyśmy, żeby oni w grupie innych obywateli państw Unii Europejskiej zostali przetransportowani do Polski. Z informacji Komisji Europejskiej wynika, że Polska sprowadzi obywateli z Czadu, Sudanu, Nepalu i Malediwów. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell podkreślił, że wiele takich operacji przebiega sprawnie. Kontynuujemy wysiłki i powoli staramy się pomóc w sprowadzaniu obywateli do Europy. Ale pojawiły się też problemy w organizowaniu powrotów obywateli Unii z Ameryki Łacińskiej i Południowej. Na przykład Ekwador nie chciał zezwolić na lądowanie u siebie samolotom z Europy w obawie, że mogą przyczynić się do rozprzestrzeniania się koronawirusa. Beata Płomecka, Polskie Radio. Światowa Organizacja Zdrowia oraz Międzynarodowa Federacja Piłkarska FIFA będą wspólnie walczyć z koronawirusem. Organizacje uruchamiają wspólną kampanię w mediach na całym świecie. The entire world are all playing on the same team. W mediach na całym świecie, zarówno klasycznych, jak i społecznościowych, pojawią się spoty, w których czołowi piłkarze przypominają o myciu rąk i zachowywaniu dystansu. W akcję zaangażowało się 28 sportowców, w tym Argentyńczyk Leo Messi, Włoch Gianluigi Buffon oraz brazylijski bramkarz Liverpoolu Alisson Becker. Trzeba zostać w domu, pomyśleć o innych i być solidarnym. W tym czasie musimy pokazać naszą solidarność, a schować nasze pasje, by pomyśleć o innych. W internecie jest już spot w języku angielskim, a wkrótce mają pojawić się także wersje arabska, hiszpańska i francuska. FIFA zadeklarowała równocześnie wpłatę 10 milionów dolarów na utworzony przez Światową Organizację Zdrowia specjalny fundusz na walkę z koronawirusem. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Pandemia koronawirusa kosztowała jak dotąd życie 16 tysięcy ludzi. Liczba zakażonych na świecie wzrosła do 360 tysięcy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia przeważnie słonecznie, opady śniegu możliwe tylko w Bieszczadach. Na termometrach będzie od 3 do maksymalnie 7 stopni. Do rana słabe opady śniegu możliwe praktycznie w całym kraju. Na termometrach od minus 6 do minus 2 stopni. W górach lokalnie spadek temperatury nawet do minus 14. Trójka. Program trzeci. No to spróbujmy. Dzień dobry i dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska z tej strony i to jest program PS, a zatem do godziny drugiej w nocy mogę obiecać na antenie Trójki bardzo dużo muzyki. Czy ja brzmię w miarę naturalnie, czy bardzo dziwnie? Na pewno bardzo dziwnie się czuję, bo siedzę na swoim łóżku w pokoju za zamkniętymi drzwiami, za którymi toczy się takie naturalne, domowe, wieczorne życie, a zatem od czasu do czasu może być je po prostu słychać. Skonstruowałam sobie coś na kształt radiowego studia za pomocą telefonu, komputera, prawie sznurka i jeszcze jakiejś taśmy, więc taki radiowy MacGyver. Ale najważniejsze jest to, że mam mnóstwo muzyki, a zatem niezależnie od tego, jak będzie brzmiał dziś w nocy mój głos, jeżeli kiepsko, to przepraszam, ale pracujemy nad tym i poprawimy to. Z pewnością nie zabraknie nam do godziny drugiej doskonałej muzyki. Zaczął Kapteń Mustasz, bo strasznie bawi mnie i ten artysta, i ten pseudonim, ale cieszy mnie też muzyka, więc pójdźmy jeszcze tą drogą. Drogą, w której wyobrażam sobie wszystkich mężczyzn wychodzących na ulicę po kwarantannie, tak wspaniale odmienionych nieskrępowanym zarostem. Dress. Elevator, take it up. Go so high, don't get stuck. Turn the axis, one of a kind. You undress me mentally. Creatures grow, they go extinct. Moments come, the time is right. Fear the care, attention economy. Working hard and pleasing many. Be a creature and survive. Patch it up, glow in the dark. Ignite that space, set on fire. You undress me. nie tylko nieźle brzmią, ale też genialnie wyglądają te utwory na ekranie mojego komputera. Każdy track ma inny kolor, widać wszelkie napięcia, wszelkie mocniejsze momenty utworów. Przepięknie. Najpierw to był ponownie Captain Mustache i jego nagranie Mentally Naked. Takie odkrycie teraz jest charakterystyczne chyba dla tych dni przymusowego zatrzymania w domu. Odkrycie tego, co mamy w środku, umysłowa nagość, ale to był remix Matteo Murphy'ego, a potem dołączyłam nowiuteńki utwór od Kelly Lee Owens, która zapowiedziała swoją nową płytę na początek maja. Inner Song to będzie tytuł tego albumu walijskiej producentki, a my posłuchaliśmy wspólnie krótkiej zapowiedzi pod tytułem Melt. Ale teraz chciałabym zaproponować coś dłuższego od Kelly Lee Owens. Wspaniały utwór Belt w tej wersji, którą niegdyś przygotował Prince Thomas. Thank you. piosenkę Lily Owens. Pełna nazwa tego utworu to Prince Thomas Disco Mix. Prince Thomas jeszcze dziś w nocy w Trójce w programie PS powróci. No tak, słuchamy wspólnie muzyki. Przypomnę, że mój głos to jest głos zarejestrowany w prywatnej sypialni i bardzo mnie ten pierwszy raz cieszy, ale tradycyjnie, niezależnie od tego, jak rejestruję głos, na stronie polskieradio.pl/trójka zapisuję tytuły i wykonawców. W zakładce audycje można znaleźć dwie litery PS i tam ten spis jest gotowy. Postanowiłam zanurkować w przeszłość. Wiele osób ostatnio podchwytuje wszelkie apokaliptyczne teorie, w związku z tym utwór, w którym krew na rękach odgrywa bardzo ważną rolę. When I see the towers fall, fall, fall, fall, fall, fall, fall, fall, fall, fall, fall, fall, fall, fall, fall, fall, Forever. Utwór Shackletona sprzed lat, Blood on My Hands, zremiksowany przez Ricardo Villalobosa, to także wersja dosyć dawna. Te dwie wieże, a właściwie wieże, które na oczach naszych upadają w utworze,